ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่เราจะไปฟังแม่บทประเด็นหัวข้อเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งสักประมาณ10นาทีโดยในการฝึกทำจิตให้สงบนั้นเราต้องตั้งสติขึ้นจิตจะสงบเป็นอารมณ์เดียวคือเป็นสมาธิต้องมีสติเป็นที่ตั้งไว้ก่อนสติไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ต่างกันกับสติสตินั้นคือการระลึกได้ระลึกรู้เฉยๆไม่ให้จิตของเรานั้นไปตามความคิดเสียงภาพกลิ่นไม่เผลอเพลินตามไปเราจะตั้งสติขึ้นมาได้มันต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือพุทโธใช้พุทโธเป็นเครื่องมือพุทโธนั้นหมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นวิธีพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเวลาเรานึกถึงสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะเรื่องงามๆเรื่องเป็นประโยชน์เป็นกุศลจิตใจของเรามันจะน้อมไปในทางนั้นทันทีถ้าฟังลองเปรียบเทียบดูสมมติเราคิดเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องกังวลใจเรื่องให้เครียดจิตใจเราจะเครียดกังวลใจไปทางนั้นทันทีถูกไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเราทำตรงข้ามนึกถึงสิ่งดีงามจิตใจเราก็จะน้อมไปในทางดีงามนั้นทันทีจะไม่ได้ไปตามสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้ามีคุณงามความดีเราเอาความดีในข้อต่างๆของท่านที่มีทั้งหมดเนี่ยมาจับใส่ลงไปในข้อพุทโธนี้แล้วก็ให้ตั้งพุทโธเนี้ยไว้ในใจของเราให้ทำกลางอกเรามีคำว่าพุทโธอยู่ในใจอยู่ในหัวใจของเราเลยเอาตรงท่ามกลางอกนี่แหละนึกพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่ท่ามกลางอกจะตามลมหายใจก็ได้ไม่ตามลมหายใจก็ได้ไม่มีปัญหามันเป็นคนละส่วนกันแต่ให้เรานึกถึงพุทโธไว้ในใจในขณะที่เราตั้งพุทโธไว้ท่ามกลางอกแน่นอนว่าท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแน่นอนว่าถ้ามีเสียงคนอื่นๆอยู่ข้างบ้านเราก็ได้ยินอยู่ดีหรือว่าถ้าเราขับรถอยู่เราก็ต้องตาดูทางดูถนนหรือว่าถ้าเราทำกับข้าวอยู่หรือเพื่อนบ้านทำอาหารบางทีเราก็ได้กลิ่นด้วยซึ่งเป็นปกติของจิตตัมฟังที่จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้รับรู้แล้วพอใจอันไหนเกลียดอันไหนจิตมันก็ไปตามนั้นถ้าพอใจมันก็วิ่งเข้าหาถ้าเกลียดมันก็วิ่งหนีจิตเนี่ยมันจะไปตามนั้นตามความพอใจไม่พอใจตามภาษาที่มากระทบพอใจเข้าหาไม่พอใจวิ่งหนีจิตที่เป็นอย่างนี้คือเพลินไปคือถูกควบคุมอยู่ด้วยภาษาต่างๆที่มากระทบเราอย่าให้จิตของเราเป็นแบบนั้นในที่นี้จึงให้ตั้งพุทโธไว้ที่ท่ามกลางอกนึกพุทโธพุทโธเอาไว้แล้วแทนที่จะให้มันเพลินไปตามกลิ่นตามเสียงไม่เพลินไปเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราเพลินไปแล้วเราจะรู้ได้ตรงดีว่าทุกความคิดทุกผัสสะนั้นจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอถ้าเราไปตามผัสสะนั้นแล้วแล้วเราแบบว่าเกิดมีอารมณ์ขึ้นนั่นคือเพลินไปแล้วดูตรงอารมณ์นี่แหละว่ามีอารมณ์พอใจไหมนั่นคือเพลินไปตามอะไรก็ตามที่พอใจแล้วล่ะว่าเรามีอารมณ์แบบขัดเคืองไหมอันนั้นคือเพลินไปตามภาษาที่น่าขัดเคืองแล้วล่ะถ้าเรามีอารมณ์ตามความพอใจไม่พอใจอันนั้นคือคุณเพลินไปแล้วเพลินไปแล้วเราทำยังไงก็อย่าตามไปทำไงถึงจะไม่ตามไปต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงมีที่ที่เราจะก่อเอาไว้ที่ที่เราจะจับเอาไว้แม่จิตของเรานะหนีตามไปที่ก่อที่จะพระพุทธเจ้าเดินเปรียบไว้ เหมือนกับเสาที่คุณเอาสัตว์ต่างๆมาผูกเอาไว้เสาในที่นี้คือสตินั่นเองสติในที่นี้วิธีที่เราใช้คือพุทโธนั่นเองเราเอาพุทโธเป็นเครื่องมือให้เกิดเสาคือสติตั้งจิตของเราไว้ไม่ให้มันหนีไปตามช่องทางต่างๆคำว่าหนีนั้นหมายถึงไม่ให้มันเพลินไปหนีนั้นไม่ใช่หมายถึงไม่รับรู้นะบางคนจะเข้าใจว่าพอตั้งสติขึ้นแล้วมันจะต้องไม่มีการรับรู้สิ่งใดๆเลยโอ้ยังไม่เป็นสมาธิมันคนละส่วนกันต่อให้เป็นสมาธิแล้วบางทีมันก็ยังมีการรับรู้สิ่งต่างๆการรับรู้คือวิญญาณกับสติเป็นคนละอย่างกันสติคือการระลึกได้เป็นกำลังของจิตในการที่จะไม่เพลินไปตามผัสสะแต่รับรู้อยู่รับรู้ผัสสะต่างๆอยู่แต่ไม่เพลินไปมันจึงเริ่มมีการแยกแยะตรงนี้เอ๊ะบางทีเราก็รับรู้อยู่แต่เราเพลินไปหรือยังนี่คุณจึงเริ่มที่จะแยกแยะได้ต้องแยกแยะให้ได้ต้องเห็นให้ได้สิ่งนี้เป็นทักษะฝึกได้ท่านผู้ฟังเอ๊ะฉันยังไม่เห็นจะทำยังไงฝึกดูเข้าไปดูตรงไหนดูตรงพุทโธตั้งพุทโธไว้แรกๆมันอาจจะยังไม่สงบไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนสัตว์ที่มันผูกไว้อยู่กับเสาอะถ้าเสามั่นคงมันวิ่งออกไปมันก็ได้รับแรงดึงแน่ละมันก็ตึงขึ้นมาบางทีแต่เสาไม่มั่นคงเชือกมันไม่เหนียวเสาก็ล้มหรือไม่เชือกก็ขาดด้วยซ้ำพอแต่มันหนีไปเราก็ตั้งขึ้นไหมเวลาเชือกขาดเวลาเสาล้มมันก็จะเป็นร่องรอยของความไม่สงบต่างๆที่เกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นธรรมดาหรืออาจจะไม่ถึงเสาล้มไม่ถึงเชือกขาดแค่มันตึงๆมีแรงดึงมันก็จะมีร่องรอยของความไม่สงบบ้างอันนี้เป็นธรรมดาแต่เราไม่เพลินไปไงไม่ให้กำลังกับมันแต่จิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาทันทีนะถ้าจิตของเราน้อมไปตามผัสสะนี่คือเพลินไปแล้วพอเราเพลินไปเราชื่อว่าให้กำลังกับผัสสะต่างๆเหล่านั้นให้ความสนใจให้ความยินดีพอให้ความยินดีสนใจสิ่งนั้นมีพลังขึ้นมาทันทีพอให้ความเกลียดชังให้ความไม่พอใจสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาทันทีเขามามีพลังนี่คือมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาทันทีทำให้จิตของเรานั้นลุ่มหลงกำหนัดแต่พอใจทำให้จิตของเรานั้นมีโทสะมีความโกรธแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราอย่าให้ผัสสะต่างๆนั้นมีกำลังเหนือจิตของเราก็อย่าไปให้กำลังกับมันนี่คืออย่าเพลินไปตามมันรับรู้อยู่แต่ไม่เพลินไปจะไม่เพลินไปได้ก็ตั้งสติขึ้นสติคือพุทโธอย่าให้ลืมพุทโธเลยวันนี้ตั้งพุทโธไว้ทำงานอยู่คิดอะไรอยู่ก็นึกพุทโธไปด้วยทำได้นะท่านฟังพุทโธไปก็คิดงานไปออกแบบไปพิมพ์งานไปนึกพุทโธอยู่ในใจด้วยเขาก็ไม่ใช่ว่าในเวลาที่เราคิดนึกมันไม่ได้คิดนึกเรื่องเดียวซะที่ไหนล่ะมันคิดนึกหลายเรื่องนะคนเราอะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอยู่ในหัวเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเต็มไปหมดนะอย่างน้อยสักเรื่องหนึ่งให้เป็นพุทโธก็แล้วกันนะเอาตรงนี้เป็นที่ตั้งไม่ให้จิตของเราเพลินไปตามเรื่องอื่นพอเราเอาพุทโธเป็นที่ตั้งไม่ให้จิตของเราไปตามเรื่องอื่นมันจะค่อยอ่อนแรงลงเจ้าสัตว์หกชนิดจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนกระทั่งมันมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนเจ้าหลักได้เช่นเดียวกันว่าถ้าจิตเราค่อยตั้งพุทโธไว้ช่องทางที่ใช้มันเพลินไปเผลอไปมันก็รับรู้เฉยจิตก็จะค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่าเราน้อมจิตมาอยู่กับพุทโธเราน้อมจิตมาอยู่กับพุทโธสิ่งนั้นมีกำลังพุทโธให้อะไรกับเราให้สติจะเกิดขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็รักษาจิตหุ้มห่อจิตเอาไว้สติรักษาจิตแล้วเป็นยังไงจิตก็จะเป็นอารมณ์เดียวจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้รักษาสมาธิรักษาจิตของเราไว้ให้ดีเอาละทุกฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบขึ้นมาสักครู่หนึ่ง ก็มาฟังหัวข้อธรรมะประเด็นที่บางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วจึงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงรายละเอียดของธรรมะข้อใดข้อหนึ่งประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาก่อนนี้เราเรียกว่าเป็นแม่บทแม่บทนี้นั้นมีทั้งส่วนที่เป็นพยัญชนะที่พระองค์ท่านได้กำหนดบทพยัญชนะมาแล้วอย่างดีมีส่วนทั้งที่เป็นอัตถะคือความหมายที่มีความหมายลึกซึ้งหลายนัยยะมีการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างบางครั้งบางคราวก็ยกอุปมาอุปไมยบางครั้งบางคราวก็มีหัวข้อประกอบมีทั้งรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปในการทำความเข้าใจเรื่องของแม่บทหัวข้อประเด็นนี้นั้นเราจึงต้องมีการทำจิตให้สงบซะก่อนเพื่อว่าไม่ให้ธรรมะนั้นที่เปรียบเหมือนงูพิษมาทำอันตรายเราได้ธรรมะนั้นท่านฟังเปรียบเหมือนการไปจับงูพิษการจับธรรมะเนี่ยคือการจับอะไรก็ตามที่มันไม่เที่ยงเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับการไปจับงูพิษคือถ้าจับไม่ถูกนี่มันจะเป็นอันตรายถึงตายได้แต่ถ้าจับถูกได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นได้ไม่ต่างอะไรกันดูฟังตัณหาอย่างนี้เป็นต้นเอาเราไปจับมันตัณหานี่ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะถ้าจับไม่ถูกคือสะสมมันเอาไว้มากๆมีตัณหามากปัญหามีมาตามแน่นอนตัณหานั้นถ้าจะจับให้ถูกก็ต้องละมันเสียนี่คือการจับให้ถูกขันธ์ 5ถ้าเราจับไม่ถูกแทนที่จะทำความเข้าใจให้มันถูกต้องดันกลับไปเข้าใจผิดว่าเออมันต้องเป็นของเราเอาถ้าจับแบบนี้มันก็จับไม่ถูกจับไม่ถูกมันก็เป็นอันตรายได้มรรคนี่ก็เหมือนกันมรรคนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นของควรทำให้เจริญแต่ถ้าดันไปยึดถือในมรรคโอ้ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะความยึดถือนั้นเป็นเหตุจิตใจของเรานั้นจึงต้องรักษาไว้ให้ดีเหมือนกับคนที่จะไปจับงูพิษนี่แหละเขาต้องรู้วิธีในการที่จะจับในการที่จะเข้าหาจึงทุกวันพุธในช่วงของใต้ร่มโพธิบทท่านฟังข้าพเจ้าก็จะมาพาทำสมาธิกันสัก5นาทีบ้าง10นาทีบ้างแล้วก็มาอธิบายธรรมะหัวข้อยกขึ้นประเด็นที่ยกขึ้นในสัปดาห์นี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธนั้นคือคำที่เรามักจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศไว้เสมอๆพูดถึงคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานข้อนี้เป็น3คำแต่มักจะพูดรวบไปกันในครั้งเดียวว่าเออเราปฏิบัตินี่เราก็จะได้มรรคผลนิพพานมีมรรคผลนิพพานอยู่ในจิตใจของเราคำว่ามรรคผลนิพพานนี้หมายถึงอะไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันถ้าเราจะแยกคำนี้ท่านผู้ฟังก็แยกได้เป็น3ส่วนคำว่ามรรคคำว่าผลแล้วก็คำว่านิพพานมี3ส่วนซึ่งจะเป็นไปตามลำดับต่อเนื่องกันมรรคนี้หมายถึงทางมอม้ารอหันขอควายแปลว่าทางทางนี้จะพาไปสู่ผลผลเนี่ยหมายถึงมันจะสำเร็จเป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าคิดว่ามีผลแล้วมันจะจบมันยังไม่จบเพราะว่าที่จบสุดจริงๆนั่นยังมีต่อไปอีกคือนิพพานมรรคผลมรรคผลมีการปฏิบัติก็ต้องได้ผลมีผลแล้วจะจบจะดับ จะสุดยังไงก็ต้องต่อไปนิพพานคำว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยจึงเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งมากมีความหมายกว้างขวางมากพูดสั้นๆแค่สามคำเนี่ยมันหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยในส่วนที่เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และส่วนที่เป็นความดับทุกข์นั้นด้วยเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อท่านฟังคำว่ามรรคนี้ก่อนคำว่ามรรคนี้หมายถึงโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคชื่อว่าถ้าท่านฟังฟังเทศฟังธรรมแล้วแล้วรู้สึกว่าแหมอะไรในโลกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเที่ยงนะนั่นแหละมีโสดาปัตติมรรคอยู่ในจิตใจแล้วเลยถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้กิเลสตัณหานี่มันไม่ดีเลยนะอันน่ะท่านผู้ฟังมีสกทาคามิมรรคอยู่ในจิตใจแล้วนะหรือถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตมันน้อมไปเพื่อการที่จะเข้าสมาธิการที่จะเห็นโทษในกามทั้งหลายไม่อยากจะขัดเคืองไม่อยากจะมีปัญหากับใครจิตน้อมไปแบบนั้นเนี่ยวันนี้เป็นอนาคามิมรรคแล้วนะหรือถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าโอ้ตัวตนของเรานี่มันไม่มีจริงๆเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นอนัตตานะนี่คือมีอรหัตมรรคแล้วนะมรรคนี่หมายถึงทางที่ถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆในแต่ละข้อแต่ละข้อนั่นนะคุณจะสามารถที่จะบรรลุถึงผลถ้าคุณปฏิบัติตามโสดาปัตติมรรคอย่างที่ว่านั้นก็จะบรรลุถึงโสดาปัตติผลปฏิบัติตามสกทาคามิมรรคอย่างนั้นก็จะบรรลุถึงสกทาคามิผลปฏิบัติตามอนาคามีมรรคอย่างนั้นก็จะบรรลุถึงอนาคามิผลปฏิบัติตามอรหัตตมรรคอย่างนั้นก็จะบรรลุถึงอรหัตผลทีนี้ในแต่ละข้อที่เรียกว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์สี่คำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าเรียกบุคคลที่เดินมาตามทางถ้าเริ่มจากมรรคไม่ว่าจะมรรคข้อไหนไปผลแล้วก็สุดจบที่นิพพานคนที่เดินตามทางท่านเรียกว่าเป็นอริยบุคคลการเดินตามทางก็แบ่งออกเป็น4ขั้นด้วยกันทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงแบ่งออกเป็น4ขั้นแบบนี้ก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์อยู่ที่ลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นคือเริ่มจากว่าเอาฉันต้องอยู่ครองเรือนยังต้องทำมาหากินยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังจะต้องไปมาที่นั่นที่นี่ยังจะต้องสื่อสารกับผู้คนนั้นคนนี้นี่ก็ไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งเป็นการดำเนินชีวิตแบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนักบวชโกนผมผมเหลืองไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนออกจากเรือนมาหาความสงบไลฟ์สไตล์ลักษณะการดำเนินชีวิตก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือแบ่งตามลักษณะการดำเนินชีวิตซึ่งถ้าเป็นนักบวชแล้วมันก็ง่ายไงไม่ต้องแบ่งอะไรมากถ้าบวชแบบนี้แล้วก็เล็งตรงเอาอรหัตมรรคเลยเพื่อที่จะได้อรหัตผลบวชเนี่ยเพื่อหนีทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่ายังครองเรือนอยู่เนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวข้องด้วยเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติกิจการงานนั่นนี่เอ้าถ้ายังต้องเกี่ยวเนื่องด้วยมากอยู่ก็ระดับแรกคือโสดาบันโสดาบันนี่ก็คือแปลว่าผู้ตกกระแสโสตะเนี่ยแปลว่ากระแสกระแสของนิพพานกระแสของทางที่จะไปสู่นิพพานในเบื้องหน้าอันนี้จึงเป็นเบื้องต้นพื้นฐานสุดๆเลยของบุคคลผู้ครองเรือนอยู่ที่ท่านกำหนดเรื่องโสดาบันขึ้นมา เพื่อที่จะรองรับบุคคลประเภทนี้จึงบัญญัติคำนี้ขึ้นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังไม่มีการพูดถึงมรรคไม่มีการพูดถึงผลไม่มีการพูดถึงนิพพานไม่มีทางเนี่ยถูกปิดหมดไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนท่านเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่สร้างไว้อย่างดีใช่ไหมมีทั้งคูเมืองล้อมรอบมีทั้งกำแพงเมืองภายในเมืองนั้นมีทั้งป้อมมีทั้งอาคารสถานที่บ้านเรือนอะไรต่างๆทีนี้ปรากฏว่าผู้คนในเมืองเกิดล้มตายกันไปเมืองนี้ก็เป็นเมืองร้างไปต้นไม้อะไรต่างๆก็ขึ้นปกคลุมไปเหมือนอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเมืองลับแลที่เป็นเมืองที่อยู่ในป่าแต่ว่าผู้คนนั้นไม่อยู่กันแล้วตายไปหมดแล้วป่าไม้ขึ้นปกคลุมไปหมดไปเที่ยวตามหาเนี่ยหาไม่เจอทางเข้านี่ไม่รู้อยู่ไหนนั่นคือสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปผู้คนที่เป็นอริยบุคคลก็หมดสิ้นอายุขัยไปคนรุ่นต่อไปไม่ได้สืบต่อคำสอนมันก็หายไปมรรคผลนิพพานในสมัยนั้นที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีไม่เกิดไม่มีใครพูดถึงแต่ปรากฏว่าถ้ามีคนไปเจอค้นหาไปเนี่ยเอ้ยนี่มันอะไรทางไปไหนนี่เปิดเข้าไปดูเอ๊ะทำไมมีอิฐอยู่ตรงนี้ตามไปดูเอ้ามีคูเมืองเอ้ามีกำแพงเอ้าข้างในนี่โอ้มีบ้านเรือนมีอะไรต่างๆอยู่เสื่อมโทรมอยู่ก็จริงแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็ยังใช้ได้รีบกลับมาแจ้งพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาท่านไปดูแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองนั้นก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเรื่องของมรรคผลนิพพานก็มีการรื้อฟื้นมีการบัญญัติมีการแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงออกมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานสมัยไหนที่ยังมีการพูดถึงเรื่องของมรรคยังมีคนปฏิบัติตามมรรคคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างการปฏิบัติตามทางนี้ก็จะให้เกิดผลบ่มจนสุกงอมขึ้นมาก็เป็นนิพพานขึ้นมรรคผลนิพพานจึงมีเฉพาะในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้นมรรคนี้หมายถึงทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างการที่เราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้มากหรือได้น้อยตามลำดับสมบูรณ์บ้างได้เพียงบางส่วนบ้างจุดนั้นจะเป็นตัวแบ่งระดับขั้นของความเป็นอริยบุคคล4ขั้นท่านจึงเอาเรื่องของมรรคมาเป็นตัวแบ่งนั่นเองโสดาบันที่พูดถึงไลฟ์สไตล์หรือลักษณะการดำรงชีพที่ยังต้องยุ่งด้วยคนยุ่งด้วยของมีอะไรต่างๆมากมายอย่างน้อย4นี่ต้องสมบูรณ์สมาธิปัญญาเอาพอประมาณพอคำว่ามรรคหมายถึงทางก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสังเคราะห์รวมกันออกมาก็ได้3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นหมายถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่คือสังเคราะห์รวมกันเรียกว่าศีลก็คือศีล5ของเรานี่แหละจะว่า5ก็ได้จะว่า7ก็ได้ทำไมถึงเป็น5ก็ได้เป็น7ก็ได้เพราะว่าส่วนของสัมมาวาจา4ข้อเพิ่มเติมเข้ากันไปแทนที่ของการเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจาก5ข้อก็กลายเป็น7ข้อขึ้นมาศีล5ที่ว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการจงใจกล่าวเท็จเว้นจากการดื่มสุราเมรัยนี่คือ5ข้อคือกองของศีลแต่เอา การเว้นจากการดื่มสุรามีไรออกแต่ว่ามีการสำรวมในการดื่มสุรามีไรดื่มน้ำเมานั้นก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อมาเป็นตัวกำกับจะเรียกว่าศีล5ก็ได้จะเรียกว่าศีล7ก็ได้เหมือนกันก่อนนี้ข้าพเจ้าเคยได้อธิบายไปในรายละเอียดในช่วงของต้านร่มโพธิบทในตอนก่อนๆแล้วศีล7ประการยังรวมถึงเรื่องของสัมมาชีวะด้วยที่หมายถึงการดำเนินชีวิตหมายถึงการดำเนินชีวิตไม่ใช่อาชีพอาชีพที่ว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นคนเก็บขยะเป็นข้าราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็เรียกว่าอาชีพในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านจะใช้คำว่าศิลปะในการเลี้ยงชีพแต่ว่าถ้าอาชีวะหมายถึงการดำเนินชีวิตของเขาไม่ได้หมายความว่าเอาถ้าคนไม่มีอาชีพไม่มีการงานเขาจะไม่มีสัมมาอาชีวะไม่ใช่แต่หมายถึงการดำเนินชีวิตคนที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้มีอาชีพอะไรก็สามารถผิดสัมมาอาชีวะได้หรือสามารถทำให้ถูกสัมมาอาชีวะก็ได้ถ้าผิดสัมมาอาชีวะก็เป็นมิจฉาอาชีวะถ้าทำถูกทำได้ก็เป็นสัมมาอาชีวะขึ้นมาเอาละมันคืออะไรหมายถึงการที่ดำเนินชีวิตอยู่ไม่ได้พูดโกหกหลอกลวงใครไม่ได้ต้องใช้ลาบล่อลาบไม่ได้พูดท้าทายจนให้ต้องยอมตกลงซึ่งถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็เป็นสัมมาอาชีวะความข้อนี้ถ้าบอกว่าคุณเต็มขึ้นมาแล้วก็มีส่วนสมาธิพอประมาณนะมีส่วนปัญญาพอประมาณนะความพอประมาณของมรรคในข้ออื่นๆไม่เต็มอ่ะยังไม่สมบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ในข้อศีลด้วยความพอประมาณในข้อสมาธิและปัญญาท่านจึงใช้เกณฑ์นี้เป็นตัวบัญญัติคำที่เรียกว่าโสดาบันขึ้นมาหมายถึงผู้ที่ตกสู่กระแสแล้วกระแสนั้นหมายถึงทางที่จะไปสู่นิพพานคือถ้าศีลเต็มเลยนะแต่ว่าสมาธิหรือปัญญามันไม่ได้ว่าจะพอประมาณด้วยซ้ำคือได้นิดเดียวน้อยนิดเดียวมันก็จะยังไม่ได้เรียกว่าโสดาบันได้ก็จะเรียกว่าโสดาปัตติมรรคก็ได้อะเพราะฉะนั้นเกณฑ์อีกอันหนึ่งในการที่เรียกว่าจะมาเป็นโสดาบันได้คู่คือมรรคและผลเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องสังโยชน์ด้วยมรรคนี่หมายถึงทางการปฏิบัติเนาะผลเนี่ยดูจากตรงที่ว่าสังโยชน์คุณละข้อไหนได้สังโยชน์นั้นหมายถึงเรื่องร้อยรัดสังโยชน์หมายถึงเรื่องร้อยรัดเรื่องร้อยรัดให้ยังอยู่ในภพอยู่เรื่องร้ายรัฐนั้นมีอยู่10อย่างโสดาบันในขั้นมรรคปฏิบัติตามมรรคได้เต็มที่3ข้ออีก5ข้อนั้นได้พอประมาณถ้าได้พอประมาณระดับไหนถ้าระดับแบบพอประมาณยังไม่เต็มที่ถึงพอประมาณที่มันจะพอในการที่จะละสังโยชน์มันก็ยังไม่เป็นผลเพราะว่าสังโยชน์ที่ต้องละได้ในขั้นผลคือสามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลพัตตประมาทได้3อย่างนี้จะเป็นตัวเกณฑ์ในการวัดขั้นโสดาปัตติผลส่วน3อย่างนั้นจะเป็นตัวเกณฑ์ในการวัดขั้นโสดาปัตติมรรค3อย่าง3อย่างนี้คืออะไรนะย้ำอีกทีหนึ่ง3อย่างขั้นมรรคหนึ่งก็คือศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณ3อย่างที่จะดูว่าผลได้ไหมคือสังโยชน์3อย่างเนี่ยมันละได้ไหมมันจะมีความเชื่อมโยงกันตรงนี้ท่านผู้ฟังว่ามรรคแล้วทำไมจะมาเป็นผลได้ถ้าปฏิบัติตามมรรคศีลเต็มใช่ไหมคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะถ้าปฏิบัติสมาธิพอประมาณสมาธินี่คืออะไร ก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้ามันยังได้ไม่พอประมาณยังไม่พอดีถึงจุดของมันเนี่ยไอ้วิจิกิจฉานี่มันต้องมีแน่นอนเพราะว่าวิจิกิจฉานี่คือความลังเลเคลือบแคลงสงสัยยังไม่ลงใจซึ่งมันจะเป็นส่วนของสมาธิไงสมาธิเนี่ยจะมีเครื่องกั้นอยู่คือนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเครื่องกลางกั้นกลางกั้นไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นสมาธิท่านผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะว่าถ้าเราบอกได้ว่าตัวเราจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันต้องมีไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในเครื่องกั้น5อย่างนี้แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้คืออะไรไม่เป็นความคิดในทางกามก็ต้องเป็นความคิดในทางพยาบาทถ้าไม่เป็นความคิดในทางพยาบาทก็ต้องเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจถ้าไม่เป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ต้องเป็นความง่วงซึมง่วงเหงาเหานอนถ้าไม่เป็นความง่วงเหงาเหานอนก็ต้องเป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในนิวรณ์5ข้อถ้าคุณละไอ้เจ้าวิจิกิจฉาได้ความเป็นสมาธิมันก็จะมีพอประมาณนะมีพอประมาณยังไม่ได้เต็มที่คือถ้าละ5ข้อได้นี่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นโสดาบันเมื่อที่นั่งสมาธิหลับตาลงไปเมื่อเคยไปคิดถึงเรื่องกามไปคิดถึงความฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่มันก็ฟุ้งซ่านไปบางทีก็ง่วงซึมด้วยเป็นแต่ว่าโสดาบันเนี่ยจะไม่มามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมถึงมีข้อนี้ได้เพราะศรัทธาศรัทธาเนี่ยเต็มจึงทำให้วิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันหายไปศรัทธาเต็มจึงเป็นผลให้สมาธิมีได้พอประมาณขึ้นมาศรัทธาเต็มจึงมีผลให้มีความเพียรพอประมาณขึ้นมาความเพียรพอประมาณนี้จึงให้ผลเกิดเป็นอะไรให้ผลเกิดเป็นศีลเต็มขึ้นมาเพราะว่าคนที่มีศรัทธาเต็มที่เลยเนี่ยนะมั่นคงมั่นใจก็จะมีการปฏิบัติการทำที่จริงจังแน่วแน่จริงจริงจังแน่วแน่จริงเอาเท่าที่ได้ในทางกายทางวาจาอันนั้นก็คือศีลศีลของเขาจึงเต็มพระศรัทธาเต็มสมาธิของเขาจึงพอประมาณพระละวิจิกิจฉาได้สมาธิในความที่พอประมาณนั่นแหละมันก็จึงมีผลให้เกิดเป็นการละสังโยชน์ในข้อวิจิกิจฉาศรัทธาที่เต็มนั่นแหละจึงเป็นผลเป็นการให้มีศีลสมบูรณ์ขึ้นมาได้จึงสามารถละศีลพัตตาประมาทได้คำว่าศีลพัตตาประมาทนั้นหมายถึงการปฏิบัติชนิดที่ลุบๆคลำๆไม่ได้จะหวังผลจริงจังทำไปด้วยความงมงายไม่เข้าใจถึงเหตุผลเช่นว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องสวดบทนี้นะทำไมคุณจะต้องกรวดน้ำนะทำไมคุณจะต้องทำอันนั้นอันนี้นะทำไมต้องสมาทานศีลทุกครั้งนะคือถ้าไม่เข้าใจทำตามพิธีกรรมไปเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นศีลพัตตาประมาทคนพุทธนี่แหละยังมีการปฏิบัติชนิดที่ลุบๆกลำๆทำไปด้วยความงมงายคิดว่าสิ่งนี้มันจะดีแต่ไม่เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าบอกว่ามีศรัทธาจริงๆเนี่ยคุณจะสามารถละไอ้เจ้าศีลพัตตาประมาทคือการปฏิบัติชนิดที่ลุบๆกลำๆไปได้แต่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อหวังมรรคผลนิพพานเห็นไหมคำนี้หมายละหวังมรรคผลนิพพานปฏิบัติตามทางเพื่อหวังผลให้เกิดเป็นนิพพานขึ้นมาการปฏิบัติตามทางนี้คือศีลไงคุณจะเต็มขึ้นมาได้ศีลจึงละศีลพัตตาประมาทศีลจึงเป็นการที่จะคิดให้ถึงว่าเฮ้เราจะต้องปฏิบัติตามศีล5ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศรัทธาเต็มแล้วความเพียรในการปฏิบัติตามศีลเนี่ยมันจึงมีเต็มขึ้นมาเมื่อศีลเต็มขึ้นมาเป็นทางของมรรคก็จะทำให้เกิดการละศีลพัตตาปรมาสในข้อผลนี้มันเชื่อมกันตรงนี้คนที่ถ้าปฏิบัติศีลยังไม่เต็มยังงมงายอยู่บ้างในบางจุดบางข้อยังไม่เข้าใจหลักฐานอะไรต่างๆที่มันชัดเจน อันนั้นมันก็จะเป็นศีลปฏิบัติประมาทไงคือปฏิบัติตามศีลอยู่ยังเกือบจะเต็มอยู่ยังไม่เต็มดีถ้าเต็มดีมันจะละศีลปฏิบัติประมาทนั่นได้เพราะว่าในศีลต้องมีปัญญาด้วยปัญญาในการเห็นตามความจริงปัญญาในการเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าถ้ามีศีลอยู่แต่ไม่มีปัญญามาสักส่วนหนึ่งนะศีลนั้นก็เป็นศีลปฏิบัติประมาทอย่างที่ว่าแต่ถ้ามีศีลแล้วมีปัญญาใส่เข้ามาด้วยส่วนหนึ่งนะไม่ต้องเอามากเอาพอประมาณพอศีลนั้นจึงไม่เป็นศีลปฏิบัติประมาทศีลนั้นด้วยปัญญาประกอบเข้าหน่อยนึงจึงละศีลปฏิบัติประมาทได้ไม่งมงายไงแต่ว่าเข้าใจถูกต้องคำว่าเข้าใจถูกต้องเนี่ยหมายถึงมีสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็จึงทำให้เกิดการละสักกายทิฏฐิได้เพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยมันจึงต้องมาด้วยกันนะคือถ้าคุณมีปัญญาพอประมาณมันก็จะละสักกายทิฏฐิด้วยปัญญาพอประมาณไปประกอบกับศีลก็จึงละศีลปฏิบัติประมาทได้จะมีปัญญาพอประมาณได้จะเอาอะไรเป็นฐานล่ะมันก็ต้องมีสมาธิพอประมาณสมาธิพอประมาณมันก็คือต้องละวิจิกิจฉาได้ถ้าสมาธิมันยังไม่พอมันก็ยังละวิจิกิจฉาไม่ได้แต่สมาธิก็ยังไม่เต็มนิวรณ์ขั้นอื่นๆมันก็ยังละไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามีพอประมาณนะด้วยศรัทธาจะไม่มีสมาธิพอประมาณอย่างที่ว่าก็จะละวิจิกิจฉาได้สมาธิที่มีพอประมาณก็เป็นฐานของปัญญาปัญญามันจะเกิดได้มันก็มีสมาธิพอประมาณมันก็เกิดได้แค่พอประมาณนั่นแหละปัญญาพอประมาณในการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงถูกต้องชัดเจนว่าอะไรที่เที่ยงมันไม่มีหรอกในโลกนี้อันนั้นก็สามารถละสักกายทิฏฐิได้ความคิดเห็นว่านี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยละได้ด้วยปัญญาที่พอประมาณมาประกอบกับศีลที่เต็มมันก็ละศีลปฏิบัติประมาทได้ทางเนี่ยจึงเป็นผลแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นโสดาบันที่ว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยเที่ยงนะแค่รู้สึกเฉยๆนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะยังทำไม่ได้หรอกนั่นน่ะคุณมีปัญญาพอประมาณไงคุณมีศรัทธาเต็มที่ไงเพราะว่าคุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีความเชื่อมีจิตน้อมไปยังไงนะยังไม่เห็นเองหรอกแต่เชื่ออย่างเต็มที่เลยนั่นก็คือศรัทธาเต็มศรัทธาเต็มดูตรงไหนดูตรงที่ศีลเต็มศรัทธาที่ไม่มีความเพียรไม่มีการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยเป็นศรัทธาหัวเต่าเฉยๆเป็นศรัทธาที่แบบว่าขึ้นๆลงๆไม่แน่จริงไม่มั่นคงด้วยความข้อนี้มันก็จึงไม่เกิดการปฏิบัติขึ้นไม่เกิดการทำจริงไม่เกิดการแน่ๆจริงศีลมันจึงไม่เกิดแสดงว่าศรัทธามันไม่จริงเป็นศรัทธาแบบไม่มั่นคงแต่ถ้าศรัทธามั่นคงเต็มที่ดูได้ตรงไหนเรามีการทำจริงแน่ๆจริงตรงไหนตรงศีลนี่แหละง่ายๆศีลนี่เป็นเบสิกมากๆเลยถ้าคุณมีศรัทธาเต็มศีลคุณเต็มแน่นอนคนที่ศีลไม่เต็มยังพร่องอยู่ก็ให้มั่นใจได้เลยว่าศรัทธาคุณน่ะไม่เต็มศีลนี่คุณจึงขาดทะลุด่างพร้อยเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกันมาจากศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อนั่นคือความเลื่อมใสความเชื่อความเลื่อมใสนี่ก็อะไรมีจิตน้อมไปในการที่เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงยังไม่ได้เห็นจริงอ่ะแต่เชื่อไปก่อนยังไม่ได้เห็นเต็มที่ถึงในจิตใจแต่ฟังเข้ามาก็เชื่อในข้อนี้นะความเชื่อในข้อนี้คือศรัทธาในพระธรรมตามคำสอนของพระพุทธแล้วมีการทำคือเหมือนสงฆ์ออกมาในข้อศีลนั่นเองมันจึงเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะทุกฝั่งคำว่ามรรคผลนิพพานมันจึงเป็นคำที่กว้างขวางมากเลยพูดสั้นๆย้ำกันอยู่เรื่อยแต่ว่าอันนี้แค่อริยบุคคลขั้นเดียวเนี่ยโสดาบันเนี่ยจากศรัทธาจากศีลเป็นทางเป็นมรรคไปสู่ผลคือการละสังโยชน์สามอย่างด้วยมรรคผลอันนี้ตุ้มฟังจะทำให้กองทุกข์ของคนที่มาตามกระแสเป็นโสดาบันเนี่ยเข้า ขาหมดไปอย่างมากเลยเปรียบเทียบไว้กับภูเขาหิมพานต์คือหมายถึงเทือกเขาเอเวอเรสต์นั่นแหละเทือกเขาเอเวอเรสต์เนี่ยโอ้มันสูงใหญ่มากยาวมากตั้งตระหง่านไปเนี่ยจนกระทั่งโอ้น่าเกรงขามถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเศษดินที่ปลายเล็บคนตัดเล็บสั้นๆเอานิ้วไปเกี่ยฝุ่นที่พื้นดินขึ้นมาโอ้ยแล้วไม่ต้องไปติดที่ปลายนิ้วนะเอาปลายเล็บเฉยๆเอาแค่ปลายเล็บที่ตัดสั้นแล้วอย่างดีเนี่ยเศษฝุ่นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเทือกเขาเอเวอเรสต์โอ้ยมันจะเทียบส่วนเสี้ยวกันได้ไงไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลย1ใน16โอ้ไม่ต้องพูดถึง1ใน100ล้านก็ยังไม่ได้อ่ะเปรียบเทียบนี่แหละว่าความทุกข์ที่หมดไปแล้วกับความทุกข์ที่เหลืออยู่ความทุกข์ที่หมดไปแล้วของโสดาบันขั้นผลนะมันเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยที่มันหมดไปที่มันไม่อยู่ทิ้งไปได้ส่วนความทุกข์ที่เหลืออยู่เท่ากับเศษดินเทียบปลายเล็บโอ้ยทำไมมันจะขนาดนั้นเอาก็เพราะว่าโสดาบันเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่แค่เพียง7ชาติเป็นอย่างมากขั้นผลนะขั้นผลที่หมดไปตั้งแต่ชาติที่8จนถึงชาติที่เป็นอเนกเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปเพราะว่าไม่มีการเกิดอีกต่อไปในชาติที่8จะสามารถที่จะบรรลุอรหันต์ภายใน7ชาติเนี่ยเป็นอย่างช้าเป็นอย่างมากได้แน่นอนท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงกระแสเหมือนกับเราเกาะกระแสน้ำตรงกลางแม่น้ำถ้าประคับประคองไว้อย่างดีอย่างถูกต้องก็จะไปถึงทะเลได้ออกสู่อ่าวออกสู่ทะเลได้ถ้าเหตุปัจจัยมีท่านผู้ฟังผลเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนคำว่าแน่นอนนี่จะพูดว่าเที่ยงได้ไหมพูดว่าเที่ยงก็ได้แต่จะว่าเที่ยงเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าใจผิดกำหนดบทเป็นชนะคลาดเคลื่อนเพราะว่าคำว่าเที่ยงในนัยยะที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกมาอธิบายหมายถึงถ้าเหตุเปลี่ยนผลมันจะยังเกิดอยู่ตลอดเวลาไงคือผลเนี่ยมันจะเที่ยงแท้แน่นอนต่อให้เหตุเปลี่ยนแปลงไปยังไงนี่แหละมันจึงเที่ยงไม่แต่มันไม่เที่ยงไงเพราะว่าผลมันจะต้องเปลี่ยนแปลงตามเหตุถ้าเหตุเปลี่ยนผลมันก็ต้องเปลี่ยนในความที่เป็นแบบเนี้ยเราเรียกว่าไม่เที่ยงแต่การที่เรารักษาเหตุได้อยู่ตลอดผลนี่มันจึงเกิดแน่นอนเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรอ่ะท่านก็จึงใช้คำว่าตกกระแสตกกระแสนี่คือเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่มีทางที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วจะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยไปอบายทำไม่ได้ก็ถ้าทำไม่ได้ไม่มีเหตุที่จะให้ไปนรกเราจะไปนรกได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ปิดประตูสู่อบายแน่นอนคำว่าแน่นอนนี้ไม่ได้หมายถึงเที่ยงแต่แน่นอนนี้หมายถึงอนัตตามันเป็นอนัตตาแน่นอนเพราะว่าคุณรักษาเหตุเงื่อนไขปัจจัยได้ผลเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นแน่นอนความแน่นอนมีอยู่ในความไม่แน่นอนนะทุกฟังพูดเนี่ยไม่ใช่จะพูดเพื่อให้กำกวมแต่พูดให้เกิดความเข้าใจเข้าใจว่าเหตุผลมันมีถ้าเหตุผลมันไม่มีนั่นคือไม่แน่นอนถ้าเหตุผลมีแล้วรักษาเหตุได้นั่นคือแน่นอนความแน่นอนนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันละเพราะว่าถ้าเหตุดับผลมันก็ดับมันจึงไม่เที่ยงแต่ความแน่นอนนี้มันแน่นอนตรงที่ว่าถ้าเหตุมีผลยังไงมันก็ต้องมีแน่นอนความแน่นอนนี้จึงเป็นอนัตตาเหมือนกันนั่นแหละพูดซ้ำนะทุกฝั่งให้เกิดความเข้าใจนี่คือโสดาบันในขั้นมรรคและขั้นผลเชื่อมต่อไปสู่นิพพานได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเราอยู่ในขั้นโสดาบันแล้วเนี่ยแล้วยังมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยเบาบางระดับไหน ถ้าเบาบางลงนิดหน่อยก็จะเป็นโสดาบันที่ขั้นสูงขึ้นมาหน่อยคือโสดาบันเนี่ยยังแบ่งออกเป็นอีก3ขั้นคือโสดาบันเนี่ยยังมีกิเลสอยู่อะแต่กิเลสส่วนที่จะทำให้ผิดศีล5เนี่ยมันไม่มีแล้วราคะโทสะชนิดที่แบบจะต้องไปฆ่าสัตว์เป็นลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยแม้มันอยากมากเลยต้องกินต้องฆ่าต้องรักต้องใช้ไอ้กิเลสตรงนี้มันหมดไปแล้วแต่ว่ากิเลสส่วนที่ยังฟุ้งซ่านในใจยังคิดอิจฉาริษยาบ้างมันยังมีแต่ไม่ถึงกับจะลงมือลงไม้หรอกนะไม่ถึงกับจะแบบผิดสัมมาวาจานะมันก็ยังรักษากิเลสอย่างหยาบๆที่จะทำให้ผิดศีลออกไปได้หรือกิเลสอื่นๆทั่วไปที่ยังมีอยู่ในจิตใจเมื่อดีก็มีถ้าลูกหลานหรือว่าคนรักใคร่ตายจากไปก็ยังมีความเศร้าโศกเสียใจบ้างนั่นคือลักษณะกิเลสที่มันยังโผล่มาอยู่ทีนี้กิเลสที่เหลืออยู่เนี่ยถ้ามันเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงนิดหน่อยก็เป็นโสดาบันชนิดที่ยังต้องมาเกิดอยู่อีก 1-2 ชาติถ้าเบาบางลงอีกก็เป็นโสดาบันชนิดที่เกิดชาติเดียวเท่านั้นโสดาบันที่ต้องเกิด7ชาติเนี่ยในทางศัพท์ภาษาท่านใช้คำว่าสัตตคตุปรมะคือยังต้องมาเกิดในตระกูลอีก7ชาติส่วนโสดาบันที่มีกิเลสเบาบางลงหน่อยอีกก็เรียกว่าโกลังโกละคือมาเกิดอีก 1-2 ชาติส่วนโสดาบันที่กิเลสน้อยลงไปอีกก็เรียกว่าเอกภีชีคือมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งที่จะมาเป็นมนุษย์แบบนี้กิเลสก็เบาบางลงทีนี้ถ้าเบาบางลงไปอีกแต่ว่าสมาธิยังไม่เต็มนะสมาธิยังไม่เต็มแต่ศีลเต็มปัญญาเนี่ยก็พอประมาณคือสมาธิเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะยังไม่เต็มปัญญาก็เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะแต่ยังไม่เต็มเพราะว่ากิเลสที่มันลดลงก็เรียกว่าเป็นสกทาคามีสกทาคามีเนี่ยก็จึงเป็นลักษณะที่ว่ามีกิเลสเบาบางลงมีจิตที่จะเริ่มน้อมไปในทางสมาธิมากขึ้นสกทาคามีนั้นจึงเป็นมรรคผลคู่ที่สองคู่แรกนั่นคือโสดาบันอธิบายปูพื้นฐานมาแล้วต่อมาถ้ากิเลสเบาบางก็มาเป็นคู่ที่สองของมรรคผลคือสกทาคามิมรรคและสกทาคามิผลมีลักษณะเหมือนโสดาบันเลยท่านฟังเพิ่มเติมขึ้นคือความที่กิเลสเบาบางน้อยลงถึงระดับไหนน้อยลงถึงระดับผลของการที่จะต้องไปเกิดอีกเนี่ยก็เหลือแค่ชาติเดียวข้อนี้มันจะคล้ายๆกับโสดาบันประเภทเอกภีชีนะคล้ายๆกันแต่ความแตกต่างกันของมันก็คือว่าสกทาคามีนั้นจะไปเกิดอีกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ได้ในขณะที่โสดาบันขั้นเอกภีชีอีกชาติหนึ่งที่จะไปเกิดเนี่ยจะมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเราจะมาเกิดในสกุลหมายถึงความที่เป็นมนุษย์ออปชันของโสดาปฏิผลขั้นเอกภีชีจึงมีน้อยกว่าออปชันของสกทาคามิผลจึงมีมากกว่าเหมือนกับรถยนต์เนี่ยนะท่านฟังเขามีออปชันแต่งจุดนั้นเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนล้อใส่สปอยเลอร์แบ็คข้างหลังให้อย่างเงี้ยมีการแต่งที่สวยงามกว่าก็ดูหรูกว่าขึ้นนิดนึงมีออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างโสดาบันคู่มรรคผลและคู่สกทาคามีขั้นมรรคผลจุดนี้ทำให้ท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตได้ว่าครูบาอาจารย์เวลาที่ท่านอธิบายก็มักจะพูดถึงโสดาบันแล้วก็ข้ามไปอนาคามีอรหันต์เลยโดยที่ไม่ได้พูดถึงขั้นสกทาคามีก็เพราะว่ามันคล้ายๆกันนั่นเองแตกต่างกันแค่ออปชันนิดๆหน่อยๆตามความที่กิเลสมันลดลงกิเลสนี่แหละตัวสำคัญท่านผู้ฟังเพราะมันมีมากกองของกิเลสนี่คือราคะโทสะโมหะมากๆจริง เหมือนเป็นกองทัพที่อย่างยิ่งใหญ่เลยเรากำจัดมันได้ส่วนใดส่วนหนึ่งความทุกข์ของเราเนี่ยมันหมดลงไปอย่างมากเลยกิเลสที่มันมีมากพอปฏิบัติตามมรรคมันจึงมีผลเกิดขึ้นกิเลสขั้นต่อไปที่อนาคามีจะสามารถละได้คือความคิดนึกไปในทางกามความคิดนึกไปในทางขัดเคืองถ้าบอกว่าเราสามารถมีจิตน้อมไปในทางสมาธินั่นคือมรรคจิตมันน้อมจะเข้าสมาธิอยู่เรื่อยจิตมันน้อมจะไปทางความสงบอยู่เรื่อยจะไม่ค่อยไปในทางกามละจะไม่ค่อยไปในทางแบบต้องยุ่งเรื่องข้าวของปัจจัยสี่เงินทองพวกนี้จะไม่ค่อยแบบน้อมไปทางนั้นเพราะฉะนั้นอนาคามีท่านจึงพูดถึงว่าความที่มีสมาธิเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นในระดับไหนคือสมาธินี่ถ้าจะเต็มนี่ต้องละนิวรณ์ทั้งหมดได้แน่นิวรณ์ทั้งหมดมีอะไรความคิดในทางกามความพอใจในกามข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่นก็คือความขัดเคืองความพยาบาทข้อที่สามนั่นคือความง่วงซึมข้อที่สี่คือความฟุ้งซ่านข้อที่ห้าที่ว่าเป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจวิจิกิจฉาอันนี้ละได้ไปตั้งแต่ตอนเป็นโสดาบันแล้วใช่ไหมเหลือสี่ข้อก็ละได้ด้วยการที่ละนิวรณ์ได้จิตมันจึงน้อมไปในทางสมาธิมีสมาธิค่อยเต็มขึ้นนี่คืออนาคามิมรรคจะทำให้เกิดผลนี่คือดูตรงสังโยชน์เครื่องร้ายรัดที่อยู่ในภพและเครื่องร้ายรัดได้อีก2 อย่างคือความพอใจในกามนี่คือกามฉันทะและความขัดเคืองในสิ่งต่างๆนั่นคือปฏิฆะ2 อย่างของสังโยชน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมารวมกับ3 อย่างของโสดาบันนั้น5 อย่างนี้เรียกว่าสังโยชน์คือเครื่องรอยรัดเบื้องต่ำซึ่งจะเป็นตัวดูว่าได้อนาคามิผลแล้วหรือยังซึ่งจิตที่น้อมมาในทางหลีกออกจากกามจิตที่น้อมมาในทางสมาธิเต็มขึ้นมาเนี่ยลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคลนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ได้นะก็จะแบบมักจะรักษาศีล8จะแบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองแล้วเงินทองก็มีบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะไปกังวลอะไรมากรักษาศีล8เนี่ยก็เรื่องอาหารการกินก็ไม่ค่อยจะไปบอร์เดอร์เท่าไหร่จะไปกังวลใจเนี่ยไม่ค่อยมีกินนิดๆหน่อยๆมื้อนึง2มื้อก็พอแล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบไปทำอันนั่นกินอันนี้กินคือไม่ได้ค่อยจะเป็นทาสของปากท้องจิตเนี่ยจะน้อมมาในทางสงบนิ่งๆอยู่เสมอนี่คืออนาคามิมรรคและผลซึ่งไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นแบบนี้ในทางคฤหัสถ์ก็จะรักษาศีล8ได้อยู่ในครองเรือนก็ได้เหมือนกันแต่รักษาศีล8เพราะว่าจิตมันจะไม่ได้ไปในทางเรื่องกามถ้าเป็นพระภิกษุหรือว่านักบวชก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ารักษาศีล8นี่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์คือบวชนั่นเองเพราะฉะนั้นในรูปลักษณะของความเหมาะสมของความเป็นอนาคามีก็ได้ทั้งคฤหัสถ์ที่รักษาศีล8หรือว่านักบวชก็ได้แต่มาอีกในขั้นคู่ที่4คืออรหัตตมรรคแล้วก็อรหัตผลอรหัตมรรคนั้นหมายถึงคุณจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาเต็มขึ้นมาส่วนสมาธิที่ว่ามีสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ว่าสมาธิเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นถึงจุดที่เรียกว่าสติเต็มที่สติเต็มที่แล้วจนสมาธิมันเกิดแต่สมาธิที่เกิดเนี่ยปัญญามันยังไม่เต็มสมาธิคือความสงบใจสมถะเนี่ยเต็มแต่ว่าวิปัสสนายังพร่องอยู่ในส่วนของอนาคามีถ้าจะเพิ่มให้เต็มจริงๆเลยก็เพิ่มวิปัสสนาลงไปนี่จึงเป็นขั้นอรหัตตมรรคเพื่อที่จะให้เกิดผลคือการละสังโยชน์อีกที่เหลือ 5อย่างเบื้องสูงเบื้องสูงนี่คือรัดลึกรัดแน่นได้แก่ความพอใจในสมาธิถ้าเรามีสมาธินะแล้วเราก็เกิดแม่ดีใจน้อในสมาธินั้นน่ะนั่นน่ะเป็นอนาคามีอยู่ก็จริงอ่ะแต่มันยังไม่เห็นความไม่เที่ยงในสมาธินั่นไงมีสมถะเต็มดีอยู่ก็จริงอ่ะเพราะว่าละนิวรณ์ได้หมดสมาธิเต็มขึ้นมาสัมมาสมาธิมีอยู่แต่ว่าไม่เห็นความไม่เที่ยงในสมาธินั้นไม่ได้มีวิปัสสนาในสมถะนั้นถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในสมาธินั้นคุณจะละความพอใจในรูปนั่นหมายถึงสมาธิเนาะรูปฌานคุณจะละความพอใจในขั้นอรูปนั่นคือหมายถึงอรูปฌานมีวิปัสสนาในสมถะในสมาธินั้นด้วยวิปัสสนาข้อนี้ต้องฟังประกอบกันเข้ากับสมถะเออเราไม่ยึดถือในสมถะนี่หรอกสามารถที่จะใช้เลนส์หรือว่าความสามารถเหมือนเลนส์นูนแว่นขยายส่องหาดูซินอกจากสมาธิไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันไม่เที่ยงอีกส่องหาดูส่องหาดูไปเนี่ยคือภายนอกนี่คุณรับได้หมดแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ส่องหาดูในภายในอะไรไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงโอ้นอกจากสมาธิไม่เที่ยงจิตนี่ก็ยังไม่เที่ยงด้วยนะเนี่ยจิตนี่ก็ไม่เที่ยงด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยมันจึงลาไปได้อีกเห็นความไม่เที่ยงในภายในลึกลงไปไม่ใช่แค่เห็นความไม่เที่ยงในสมาธิเห็นความไม่เที่ยงในจิตด้วยจิตมันเที่ยงตรงไหนไม่เที่ยงเลยความเป็นตัวตนคือมานะก็ลาไปได้แล้วประคับประคองให้ดีนะไม่ให้มันฟุ้งฟุ้งแบบไม่นิ่งไม่นิ่งขึ้นมานั่นจะเป็นกุกุจจะได้คือความรำคาญใจคือเห็นความไม่เที่ยงแม้แต่จิตแล้วเนี่ยมันจะเกิดช็อกซีนีมาขึ้นมาเลยแบบเกิดอึ๊กขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นความรำคาญใจได้ถ้าเรากำจัดความรำคาญใจนี้ได้เพ่งจดจ่อลงไปอีกเนี่ยจะเจอกองอวิชชาลองที่ว่าจิตนี่เนี่ยหรอคือมันคืออวิชชาซ่อนอยู่ข้างในนี่นะด้วยสมถวิปัสสนาคุณเห็นย้อนเข้ามาในตัวตนเนี่ยจะให้เห็นเจ้าอวิชชาที่มันอยู่ในจิตฝังอยู่เป็นรากลึกนี่เห็นแล้วโอ้ยไม่เอาหรอกลาได้ขึ้นมาโดยปัญญาเต็มแล้วนะสมาธิเต็มปัญญาเต็มจนกระทั่งละถึงอวิชชาได้โอ้ยนั่นนะก็จึงเป็นอรัตตผลขึ้นมาได้มรรคผลคู่กันทั้งสี่คู่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์จึงเป็นคู่กันมาคู่กันมาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องบรรลุโสดาปัตติผลก่อนคุณถึงจะมาเป็นสกทาคามีมรรคได้ทำสกทาคามีมรรคจนถึงสกทาคามีผลแล้วจึงค่อยมาทำอนาคามีมรรคต่อไปอนาคามีผลทำอนาคามีผลได้แล้วจึงค่อยมาต่ออรหัตมรรคจนถึงอรหัตผลไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นอาจจะข้ามได้อาจจะไปได้มันแล้วแต่ที่ว่ามรรคคุณตั้งไว้ยังไงเช่นถ้าเผื่อว่าเราตั้งปณิธานไว้ว่าพรรษานี้ฉันจะรักษาศีลให้เต็มที่เลยนั่นคือคุณมาตามโสดาปัตติมรรคละเพราะว่าเส้นทางมันไปทางนี้คุณจะได้โสดาปัตติผลหรือถ้าเราตั้งปณิธานว่าโอ้ยพรรษานี้ฉันจะทำสมาธิมันได้ทุกวันเลยวันละหนึ่งชั่วโมงเช้าเย็นบ้างหรือเวลาไหนก็ตามนั่นคุณเดินตามทางอนาคามิมรรคนะถ้าไปอย่างนี้เรื่อยสั้นยาวแต่ละคนมันก็แล้วแต่ความเพียรมันก็จะได้อนาคามิผลขึ้นมาเพราะทางมันเป็นแบบนี้ซึ่งไอ้การกระโดดไปกระโดดมามันก็แล้วแต่วิธีการทำวิธีการปฏิบัติของเราเส้นทางมีอยู่แน่มันอยู่ในตามมรรคแปดนี่แหละศีลสมาธิปัญญาง่ายๆทุกฝั่งไม่ยากคือถ้าจำอะไรไม่ได้ก็จำศีลสมาธิปัญญาให้มันได้ก็แล้วกันแล้วก็ค่อยแตกไปเป็นมรรค8มรรค8ตามศีลสมาธิปัญญามันก็จะเกิดผลวัดกันเอาตามสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดที่ละได้แบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน4ประเภทนี้จะมารวมลงกันในนิพพาน มีนิพพานเนี่ยเป็นที่สุดจบในความที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบนี้ท่านจึงมักจะมีคำเรียกที่เราตั้งต้นขึ้นเป็นประเด็นพูดคุยกันในสัปดาห์นี้คือคำว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวนะเริ่มจากตัวเราเดินตามทางมรรคง่ายๆศรัทธาศีลมันทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปจนถึงนิพพานได้มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานได้ยินคำนี้ที่ไหนให้เข้าใจตามกระบวนการนี้เลยทั้งเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ทั้งเรื่องของสังโยชน์10แล้วก็ความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์กันของกิเลสของนิวรณ์จนกระทั่งมาถึงเรื่องสมถวิปัสสนาละเจ้าอวิชชาได้นิพพานก็ปรากฏขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นในเรื่องราวนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะบอกกล่าวเล่าให้ฟังก็สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังที่ donhaiso.fm donhaiso.fm นั้นจะมีเมนูข้างล่างที่เขียนว่าติดต่อสามารถที่จะคลิกเข้าไปกรอกฟอร์มต่างๆข้าพเจ้าได้รับทันทีเมื่อได้รับแล้วอ่านทำความเข้าใจนี่เป็นเรื่องแบ่งปันก็จะมาพูดในช่วงของไต่ตามทางในสมการชีวิตบ้างอันนี้เป็นคำถามบางทีก็มาตอบคุยกับคุณเตือนใจสินทุวันนี้หรือคุณทรงพลจูเวศบ้างในช่วงต่างๆท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้เป็นประจำในทุกวันพุธทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือได้ที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร